राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 7 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 9 बजे जयपुर राम बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशीभूषितकरान्दवनीरदाभात् कृष्णापरमे हरि ओम नमो सुपरमात्म श्री गोविंद श्री गुरु कृष्ण देखो भाई दो विभाग है, एक चेतन विभाग है एक जड़ विभाग है। तो मैं चेतन विभाग है वो है जो का त्यों ही रहता है, कभी उसमें कोई विकृति आई नहीं है, नहीं आवेगी, नहीं आ सकती। वो नित्य तत्व है, उसमें विकृति आ ही नहीं सकती, असंभव है। और जो जड़ तत्व है उसमें हरदम विकृति होती है, हरदम ही। वो एक रूप कभी रहता ही नहीं, ऐसा स्वभाव है। दोनों का स्वभाव अलग अलग है, दोनों का विवेक हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। हम सब जीव हैं, जितने सब उस चेतन विभाग के हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव रूप बना हुआ मम एव अंश, भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है। जैसे आपके हमारे शरीर ये माता पिता दोनों का अंश है, आपका जितने बहना भाइयों का शरीर हम लोगों का, ये माता पिता दोनों का अंश है। ऐसे जो जीव है वो दोनों का अंश नहीं है, केवल परमात्मा का अंश है। ये बात दृढ़ता से आप पकड़ रहे इस बात को, केवल चेतन है, इसमें जड़ता नहीं है। जड़ता को भगवान ने अपरा प्रकृति बताया है, सातवें अध्याय में भूमि आना आवायु, भूमि आपो अन्न वायु, खम मन बुद्धि अहंकार, अपरा यम अहंकार तक, ये अपरा प्रकृति है। ये एक ऐसे सूक्ष्म है, भूमि से जड़ 10 गुना सूक्ष्म है। भूमि आप अनला वायु से सूक्ष्म है, खम मन खम उसे सूक्ष्म है, मन उसे सूक्ष्म है, बुद्धि उसे सूक्ष्म है, अहंकार सबसे सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म अहंकार है। अहंकार के साथ एक बात है, अपने स्वयं मिले हुए हैं, ये बात थोड़ी कड़ी है, समझने में कठिन है, परंतु मैं कह रहा हूं इस बात को आप समझे तो आपके मेरे समझने में सुगमता होगी। मैं हूं ये सब का अनुभव है, मनुष्यों का तो है ही पशुओं का भी है, संपूर्ण जीवों का है, छोटे बड़े जितने जीव है मैं हूं, मनुष्यों का साफ साफ है कि मैं हूं। तो मैं चीज है ये तो है प्रकृति की, हूं चीज है ये है परमात्मा का, मैं हूं। जागृत में स्वप्न में दोनों अवस्थाओं में मैं हूं ये रहता है, और सुषुप्ति में हूं रहता है मैं नहीं रहता है। ये थोड़ी बारीक बात है, ध्यान दिन रावत देखे गाढ़ नींद आती है और गाढ़ शब्द होते हुए मैं पर नहीं रहता, और अपनी सत्ता रहती है। मैं सुख से सोया, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, मेरे को कोई ज्ञान नहीं था, और सुख से सोया तो मैं रहता है और अहम नहीं रहता है, अहम अविद्या में लीन हो जाता है, अहम मिटता नहीं है, अविद्या है ना अविद्या, अविद्या क्षेत्र मुत्रेशा अविद्या अस्मिताग द्वेषा विधिवेशा क्लेशा पांच क्लेश है, अविद्या शब्द का क्षेत्र है, तो अविद्या में लीन हो जाता है, मिटता नहीं है, परंतु स्वयं है वो लीन नहीं होता है, स्वयं वो चेतन है, वो है ज्यों का त्यों रहता है, लीन नहीं होता। तो मानो देखने का सुनने का विचार करने का ये भाव नहीं रहता, परंतु मैं रहता हूं, देखने का समझने का ये विभाग उस समय नहीं रहता, परंतु मैं रहता हूं। जागने पर मैं सुख से सोया तो मैं था, मैं जो स्वयं है ये था, परंतु मैं पर नहीं था, मैं पर मेरे अहंकार का भाग है और अपनी सत्ता है, अपना होना पण है, वो होना पण रहा, मैं सुख से सोया, मेरे को कुछ पता नहीं है। ऐसे एक सत्ता का अनुभव होता है, अहंकार के बिना मैं हूं इस बात का बोध होता है, मैं एक अहंकार है उसके बिना अपनी सत्ता का बोध होता है। उसको जो मैं कहेगा तो वो भ्रम में नहीं है, वो भूल में नहीं है, उसको ठीक समझ होता है, उसमें अभिमान नहीं है, परंतु मैं हूं मैं था तो वो रहता है निरंतर, तो उसमें मैं पर नहीं रहता है, सत्ता रहती है, परमात्मा की सत्ता रहती है, मैं पर नहीं रहता है, मैं लीन हो जाता है, मैं पर मिटता नहीं है, मैं पर रहता है। इस बात वो खूब गहरी रीति से आप समझे, कृपा करें, अभी सुबह का समय है, बड़ा अच्छा है, मैं हूं अपनी सत्ता रहती, अपना होना पर है, अहम नहीं है उसमें, होनापन है, वो चेतन है, वो चेतन है, जल्दी लीन हो जाती है। अहम के साथ में जो संबंध है वो संबंध बना हुआ है, परंतु भूल हो गई, अब अहम नहीं रहता, मैं पन रहता है। ये बात मैं पर से मैं अलग हूं इसके जानने में बड़ी लाभदायक है, बड़ी उत्तम बात है, इस तत्व को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। मैं हूँ, मैं नहीं हूँ है, मैं नहीं हूँ है, हूँ ना हो सकता, एक मैं हूँ, तो मैं से अलादा मेरा अस्तित्व है। ये इस विचार से समझ में आती बात, अहंकार नहीं है, परंतु मैं जागृत में स्वप्न में मैं हूं ऐसा रहता है, परंतु उसमें मैं नहीं रहता, हूं रहता है, हूं सकता, वो चेतना से, वो परमात्मा का अंश है, उसमें जो अहम है वो छिपा हुआ रहता, छिपा हुआ प्रकट नहीं रहता है, वो अहम का जो अहंकार है वो लीन हो जाता है, छिप जाता है, वो लीन में छिप जाता है, इस वास्ते अपने खुद की सत्ता रहती है। ये सबका अनुभव है, इसमें सूक्ष्म बुद्धि वाले ठीक ध्यान देने से ये बात समझ सकते हैं। जो सूक्ष्म बुद्धि वाले भाई है, बहना जिन्होंने विचार किया है, वे बहना भी समझ सकती है, भाई भी समझ सकते हैं कि हूं हमारी सत्ता वो रहती है। इससे एक फायदा होता है कि मैं हूं, मैं हूं, वो हूं अलग है, मैं अलग है, क्यों मैं उस समय नहीं रहता और सत्ता रहती है, उस सत्ता की तरफ ध्यान दे, मैं हूं सत्ता की तरफ, तो हूं का ना हुआ होनापन, होनापन एक चीज है, एक परमात्मा है, परमात्मा है, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, वो है कहां से हूं, क्यों उसमें मैं था ना, मैं के संस्कार से उस सत्ता को हूं कहते हैं, तत्व तो है तत्व तो है, मैं के संबंध से हूं होता है, नहीं तो है होता है, तू है, यह है, वह है, मैं हूं चार, तू है, मैं हूं, तू है, यह है, वह है, तू है, यह है, वह है, और मैं हूं, हूं मैं के संबंध से हूं है, मैं का संबंध नहीं हो तो है, तू है, यह है, वह है, ये तीन है, मैं नहीं हूं तो है, तो वो है सत्ता रहती। ये अगर बात समझ में आ जाए बहुत लाभ की बात है, ठीक बात है, और शुभ बात है, सरल बात है, सीधी कठिन नहीं है। तो हूं है वो है, मैं साथ में न होने से मैं हूं नहीं है, वो है सामान्य है, वो है, वो तो है चेतन, और मैं है जड़, क्यों मैं है ये अपरा प्रकृति है, भूमि आपा अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये अहंकार है, ये अहंकार अपरा अपरा प्रकृति है, जल प्रकृति है, और ये अन्याम प्रकृति विधि बेपराम, इसे परा प्रकृति है, वो जीव भूत है, वो जीव है, वो परा प्रगति, वो जीव भूत महाभूत, ये दंधारित जगत, उसने इस जगत को धारण कर रखा है, ये जगत है, ये जीव का अनुभव है, ना ये परमात्मा के स्वरूप में है, ना तत्व के जीवन मुक्त महात्मा है उनके स्वरूप में है, जीव ने ये दंधारित जगत, जिसने जगत को धारण कर रखा है, तो जीव में जो अहम भाव है, वो अहम भाव से ही जगत है सब, तो अहम अपरा प्रकृति होगी, तो अपरा प्रकृति की सत्ता साथ में ले ली, है पण के साथ में अपरा प्रकृति को साथ में लिया, इस बात से वो हूं हो गया, ये तो है ही है। अस्मद उत्तम, अस्मद होने से उत्तम पुरुष होता है, उसे प्रयोज माने अप्रयोज माने से उसका प्रयोग करो चाहे मत करो। मैं हूं कदा कहता हूं कर प्रयोग, उसका प्रयोग नहीं करा पड़े है, और मैं हूं मैं को साथ प्रयोग करे तो मैं हूं, और अप्रयोज माने मैं का प्रयोग ना करे तो मैं हूं हूं है, वो हंसता है, वो नित्य है, वो आपका स्वरूप है, वो नित्य है, उसमें जड़ता नहीं है, उसमें जड़ता नहीं है। सूक्ष्म बुद्धि से विचार करे तो बहुत लाभदायक, बड़ी सीधी सरल बात है, सीधी बात है, ठीक समझ में आती है। वो आपका होनापन है, वो है चेतन, और मैं पना और संसार को धारण करना यह जड़ विभाग हुआ। मैंपन और भूमि आप अदला वायु खंग मना बुद्धि ये सब साथ में जड़ प्रकृति हुई। इस जड़ता से अलग मैं हूं, आपका स्वरूप जड़ता नहीं है, आपका स्वरूप चेतन है। वो जब तक जड़ता के साथ में रहता है तब तक जड़ बनना है, और जड़ता के साथ न रह करके और सत्ता मात्र रहती है ये मुक्ति है। उसमें जड़ता नहीं है, जड़ता का संबंध भी नहीं है, ये पण है क्यों है ये दम धार्य थे जगत। इसमें जो मैं पना है उस जगत को धारण कर रखा है, सब जगत यहां से पैदा होता है, मैं से पैदा होता है जगत, मैंपन होने से जगत पैदा होता है। तो ये सब जड़ विभाग है, नष्ट नाशवान विभाग है, और हूं है वो चेतन विभाग है। इन दोनों को ठीक तरह समझो तो ऐसा भी समझने से मेरी समझ में ठीक समझ में बात है आ जाती है, नहीं आती तो फिर पूछ रहे। अभी सब लोगों के सामने पूछने से सारा विवाद बढ़ जाएगा, एकांत पूछ ले। जिन भाइयों के बहनों के मन में ठीक समझ में नहीं आया तो पूछ ले एकांत में, तो उनको पता लग जाएगा ठीक तरह से। वो सत्ता है, वो नित्य है, और हूं है वो मैं है, उसमें परिवर्तन होता है, और हूं मैं हूं कह देते हैं उसमें परिवर्तन नहीं होता, मैं के संबंध से हूं कह देते हैं उसमें खुद में परिवर्तन नहीं होता है। अपने प्रयोज माने अप्रयोज माने प्रयोग करे चाहे न करे, परंतु तो भीतर में मैं पर होता है तब हूं होता है, ये तो हूं नहीं होगा है ही होगा। ये तत्व है, वो चेतन है, वो निर्विकार है, सत्य सत्य एकदम स्पष्ट साफ। और तो मैं हूं ये मैं साथ में लगने से मैं वहां अहंकार वो भूमि आवाद में वायु खंग मन बुद्धि अहंकार इंद्रियम में भिन्ना प्रकृति अपरे अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति को साथ में लाने से मैं हूं ऐसा होता है। अपना को न मिला मैं तो हूं है, उसका नाम हूं नहीं होता, अपना को साथ में न मिला से है होगा है, तो परमात्मा है, है परमात्मा है। साफ जो है जो चीज है वो परमात्मा है। वो कैसे है अब थोड़ी सी बात कहें, इसको जमा लेना, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये जलचर है, ये थलचर है, ये नवचर है, सब है लगता है, ईंट है, चूना है, पत्थर है, मनुष्य है, पशु है, पशु है, ये है पड़ा है मेरे साथ, परंतु मैं के साथ में रहने से निर्ममोह निरहंकार ममता नहीं हो, अहंकार नहीं हो, शांति मिली हो जाती। अहंकार को छोड़ दो, शांति मिल जाएगी। ये कर्मयोग हो गया, कर्मयोग से शांति की प्राप्ति होती है। शांति योग से होने पर शांति के बाद में अखंड सत्ता होना पाना, अखंड सत्ता ये ज्ञान हो गया। फिर अखंड सत्ता है जिस परमात्मा का अंश है, उस परमात्मा के साथ मिल गया तो ये भक्ति हो गई। ये भक्ति है, ये भक्ति ज्ञान और योग, ये तीन होगा, योग कर्म योग और ज्ञान योग और भगवान के साथ मिलने से भक्ति योग। ये तीनों को ठीक ही जान लिया, मन जन्म सफल हो गया, मनुष्य जन्म सफल हो गया, पूर्णता हो गई, कोई काम बाकी नहीं रहा। इस वास्ते सूक्ष्म बात है, इसको समझ रहे हैं। तो क्या चीज हुई, एक जड़ है एक चेतन है। हूं जो है वो सत्ता वो तो चेतन है, और मैं तक सब जड़ है, जड़ चेतन का ये सब समासा है। तो तत्व के पुरुष होते हैं, उनकी स्थिति चेतन में होती है। आपकी हमारी सबकी सबकी वास्तव में स्थिति चेतन में ही है, पर जड़ के साथ में अपने को मान लिया तो मैं हूं वो गया, मैं हूं, ये तो मैं है, मैं हूं नहीं मैं है अलग हो गया, मैं अलग हो गया। जड़ता को छोड़कर चिन्मयता की प्राप्ति हो गई, उस है में स्थिति है। इसका नाम चित्तमन, इसका नाम जीवन मुक्ति है। ये तत्व की है, जीवन मुक्ति है। है मैं स्थित होकर सुख हो जैसा, ये तत्व तत्ववाद का बोध है। मैं स्थिति हो गई, मैं पर नहीं रहा है। तो गाढ़ सुषुप्ति में ये बात होती है, और व्यवहार में समय मैं हूं ये बता होता है। मैं हूं, मैं अपरा प्रकृति हूं, परा प्रकृति, ये दोनों मिलकर के रहते हैं। इसमें चेतन प्रकृति है, जो कुछ त्यों रहती है, पशु बनो, पक्षी बनो, देवता बनो, राक्षस बनो, भूत भेद बनो, कुछ बनो, उसमें जो है बड़ी सत्ता, सब सत्ता सब में लगी है, परिपूर्ण समान रीति से वो सत्ता, वो परमात्मा का स्वरूप है। सत्ता को मैं के साथ मिलाया तो जीव हो गया, मैं से अलग किया तो मुक्त हो गया, और भगवान के साथ मिला गया तो भक्ति हो गई। उस सत्ता को मैं के साथ मिलाता है बंधन, मैं के साथ मिलाकर केवल सत्ता को रख लिया तो मुक्ति, मत्ता को परमात्मा के साथ मिला दिया तो भक्ति। तीनों बातें हो गई, कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, भक्ति योग हो गया, मनुष्य जन्म सफल हो गया। मनुष्य शरीर धारण करना, बहना हो भाई हो कोई हो, मनुष्य शरीर है वो सफल हो गया एकदम। तो दो तत्व है, एक जड़ तत्व है, एक चेतन तत्व है, दो तत्व है। इस वास्ते हम परमात्मा के साथ एक है, हमारे साथ परमात्मा है, हम परमात्मा के साथ एक। इस बात को समझना है, इसको ठीक ध्यान देकर ठीक गहरे उतर करके समझना है तो ठीक समझ आएगा ही। इस वास्ते जड़ है, इसके साथ मैं नहीं हूं, मैं स्वयं जो हूं वो जड़ के साथ नहीं हो, जड़ के साथ माना है। ये मान्यता छोड़ दे बस ठीक है, मान्यता छोड़ दी ठीक हो गया। अब उस है की प्राप्ति के लिए नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, तत्व का विचार करो, उस है में स्थिति होने के लिए है। स्थिति हमारी है जड़ता का संबंध विच्छेद कर दो, मानो मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, कारण शरीर भी नहीं हूँ। योग्यता हमारी नहीं है, बल हमारा नहीं है, उसकी सत्ता हमारी नहीं है, ये सब प्रकृति की है, ये प्रकृति की है, ये परिवर्तनशील है। और वो परमात्मा का स्वरूप है, वो है ही है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसमें आदरण नहीं होता, उसमें नाश और विनाश नहीं होता, वो है जगत है। जो कहते हैं उसे अनुभव करना है, ये तत्व का अनुभव करना है, उसके लिए ये कर्मयोग है। अब कर्मयोग का स्थूल स्वरूप क्या है, कि सबकी सेवा करना और उसकी फल की इच्छा न रखना। फल की इच्छा करना बनता है, इच्छा मन में जो इच्छा है कामना है, ये बांधने वाली है। जब तक बंधन के साथ अपना संबंध है तब तक जीव है, जन्मता है मरता है जन्मता है। कारण गुण संकोष है, गुण जो सत्वरते गुण है प्रकृति के, उन गुणों के साथ सदुगुण में रहते हुआ तो स्वर्ग अधिक चला जाएगा, रजोगुण भी प्रधानता हुई तो मनुष्य में आ जाएगा, तमोगुण में बताई तो कीट पतंग पशु अधिक बन जाएगा, निर्जोनी में चला जाएगा, ज्यादा तमोगुण तो भूत प्रेत विषाद अक्षर ससुर बन जाएगा। ये गुणों का संग है, गुणों के संग से उस दृष्टि योनि होती है। और ये स्वयं असंग है, स्वयं संग नहीं, असंग मान लेता है, इनको मान लेता, मान लेने से तीन गति होती है, उर्ध गति, मध्य गति, अधोगति। उसमें नीच गति दो ही है, एक नरक है स्थान विशेष नरक है, एक योनि विशेष नरक है, दो अधोगति भेद है। उर्ध गति में एक जन्म अमृत होकर आता है, एक नहीं आता है, ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है, उर्ध गति दो भेद है। और मध्य गति मनुष्य है, तीनों गतियां ये है गुणों के कारण से है, ये प्रकृति का कार्य है। हमें उससे मतलब नहीं है, न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न ठीक है, न बेठीक है, न अनुकूल है, न प्रतिकूल है। अब इसमें जितना जितना स्वार्थ का त्याग होगा, अभिमान का त्याग होगा, इतनी आपकी ऊंची स्थिति हो जाएगी। अभिमान अधिक होगा, थोड़ा भी कोई मन के विरुद्ध काम करेगा तो बहुत बुरा लगेगा। अगर वो अहंकार कम हो जाने से बुरा नहीं, कोई कर दिया तो ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। क्रोध आता है हमारे मन के विरुद्ध होने से, उत्तम है तो क्षण को उत्तम है, मध्य में घटवाते हैं, मध्य पुरुष है उसमें क्रोध वही रहेगा, और दीसा पुरुष है उस अंधी जैसा तो हो रात्र हो। अब चांडाले मरना अंत का आपने कह दिया तो वो बात लगी बुरे, अब उम्र भर आप हमारे गए हम आपने नहीं, उम्र भर रहेगा वो क्रोध, ये बात है। तो साधन करने से ये प्रत्यक्ष लाभ होता है, साधन में लग जाने से, भजन करने से, सत्संग सुनने से, सत्संग की बातों का ये समझने से, ये समझने से फर्क पड़ता है। फर्क पड़ेगा ही हमारा निश्चय है, हमारे संदेह नहीं है इसमें। सत्संग करने से आपके भला होगा इसमें कोई संदेह नहीं है, जरूर होगा, निश्चित होगा, उसी ख्याल होगा। पहले जल्दी आदि तीन अवस्था होती है, एक जल्दी जल्दी क्रोध आता है, एक देरी से आता है, एक ज्यादा देर ठहरता है, एक कम देर ठहरता है। ये दो अवस्था होती है, तीन अवस्था स्थाई हो जाता है। क्रोध आया चला गया, आया थोड़ी देर रहा, ज्यादा देर ठहर गया, चांद डाली मारना देगा, सदा स्थापित कर दिया उसको। तो माया में ज्यादा फंसा हुआ है, जड़ता में जितना अधिक फंसा हुआ रहता है उतने विकार तेज रहते हैं, जितना जड़ता से ऊंचा उठ जाएगा उतने विकार कम आ जाएंगे। स्वाभाविक श्वेत है, स्वाभाविक ही राग द्वेष नहीं होगा, कोई कह दिया तो कह दिया क्या है। शास्त्र में लिखा है यादिक शिला सुशिकता सुजलेशु रेखा, जैसे बाड़ू है उस बाड़ू के ऊपर लेख रहे ऐसे तो थोड़ी देर में मिल जाएगी, हवा बाजेगी साफ होगा बैठ गई। तो यादिक शिला और शिला पर रह गए, लोहे पर से रह गए, लिख ऐसे नहीं वो मिटेगी नहीं, वो गिरजाने मिटेगी देरी से, और जल के ऊपर कहते देखते लेख बढ़ती नहीं, अंगुली देखती है उतनी उतनी में दिखती है, पैदा बढ़ती जाती है, और इनसे ऊंचे आकाश ही देखे, अंगुली देखा आकाश बढ़ती नहीं। क्या आकाश में रेखी, तो ये अवस्था होती है। अब आकाश की तरह देखो राग द्वेष, ये जीवन मुक्त महात्मा पुरुष होते तत्व होते, उन्हें विकार होते ही नहीं। बालक है वे खेलते हैं कंकर पत्थरों को इकट्ठा कर दिया, ठीकरी इकट्ठी कर ली, कंकर इकट्ठा कर दिया, अब ये मेरा ये तेरा है, घड़ा खेलते हैं खेल, बड़ी अवस्था हो जाती तो ठीक नहीं दे, फिर रुपया पैसा हो जाता है, ऐसे ऊंची अवस्था हुई था ठीक नहीं, कंकर पत्थर जो ठीक नहीं जो रुपया है उसको कोई असर नहीं होता, उसको कोई विलक्षण चीज है, ये अलग गए बढ़िया चीज है घटिया चीज, क्या प्रकृति है प्रकृति सब, कंकर पत्थर का हो चाहे रुपया पैसा को एक ही चीज है, धातु है जड़ धातु है। तो परमात्मा का भजन करना और उपकार करना ये दो चीज है, मनुष्य मात्र के लिए स्वार्थ का त्याग करके जीव मात्र का कल्याण करना, जीव मात्र का हित करना, जीव मात्र को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, सुख पहुंचाना, सबको सोई करना, किसी को भी कभी दुखी न करना, दुख हो जाए तो माफी मांग रहे, माफ मांग रहे भूल हो गई हमारी माफी मांग, तो ये बात बहुत बढ़िया हो जाएगी, उत्तम हो जाएगा, आत्मा आत्मा आपका स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध स्वभाव में सब कहेंगे ये संत है, साधु पुरुष है, ये महात्मा है, अशुद्ध चीज वही है, अशुद्धि कम होती चली जाएगी, जहां तक शांति मिलती चली जाएगी, स्वाभाविक भोगों में अशुद्धि नहीं रहेगी, भोगों में खिंचाव नहीं रहेगा, भोगों की प्रतंत्रता नहीं रहेगी, स्वतंत्रता आएगी, जितने दिन अशुद्ध होता हूं तो फंसा हुआ और छोड़ नहीं सकता, ऐसा होता है। तो हरदम दो बात विशेष आता, भगवान को याद रखना और दुनिया की सेवा करना, जितना भगवान याद ज्यादा रहेंगे, जितना दूसरों की सेवा पहुंचेगी उतना आपका अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा, जितने भी सेवा करेंगे जितना दूसरों को सुख पहुंचाएंगे आराम पहुंचाएंगे उतने उतने आप ऊंचे हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे, माता बन जाएंगे, संत बन जाएंगे। अपना स्वार्थ का त्याग हित करना, ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में लिख रहती है, पेती है, सब सेवा बने, सर्वे भवन्तु सुखिना, सबे सब सुखी हो जाए, सबे सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सतु निरामया, सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भगवान निवान करते रहे, मां कर दुख हुआ, शांति रहेगी, स्वभावेंगे। इस वास्ते दूसरे का दुख कैसे मिटे, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, हरेक में दूसरे का हित करना और पर पीड़ा सम नहीं बनाई, परहित बस जिनके मन माई, जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता है, मन हमारे साथ में जो संबंध मिले तो उनको सुख से आराम पहुंचे। जैसे दुकानदार होता है हमारी दुकान पर आया, कुछ हमने लाभ नहीं दिया, क्या किया, कोई कोई चीज चेप ही देना, पैसा ले लेना, इसी तरह से सब हमारे साथ मिले उसी सेवा बन जाए। राम राम भाई, राम राम भाई, भगवान का नाम लिया, अपने लिया, उसने लिया, ऐसे नाम लेना ही मिलती रहेगी। तो परमात्मा का जितना चिंतन हुआ उतना बड़ा भारी लाभ हो गया। अभी दिशा है ना दिशा परवाह नहीं, सत्संग करते हैं, सत्संग करते करते सत्संग में गहरे उतर करके समझते हैं तो बातें समझ में आती है। नया आदमी आवे वो समझता नहीं, उसे नई बात होती है, पर कई दिनों समझते समझते उसे समझ में नई बात समझ में आती है, जो जो समझ में आती है ना फोटो न लेंगे, पर कोई भी भाई फोटो नहीं लगे, कृपा करें। हमारे द्वारा सेवा कैसे बने, दो बात है मनुष्य में, दो बात जरूर होनी चाहिए, एक तो भगवान को याद करना, एक दूसरों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना। ये दो बात होने से ही मनुष्य बना है, अगर दूसरों को सुख नहीं पहुंचाया तो मनुष्य बना नहीं है। ये पशु होते हैं, आप सुख हो जाए अपने को सुख हो, वो पशुता है, सब सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारे साथ जिनका संबंध हो वे सुखी हो जाए, आराम हो जाए, सत्संग में लग जाए, आप भी लग जाए, औरों को भी लगा दे, शास्त्र में लगा दे, गीता जी में लगा दे, रामायण में लगा दे, और भजन करे और सत्सर्चा करते, सत्सर्चा सुने, इससे लाभ होता है। मनुष्य युद्ध दिखता नहीं, कहता सत्संग क्या हुआ, हुआ उसे होता है, जरूर लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है। बुद्धि तेज होती है, जिज्ञासा अधिक होती है तो अधिक लाभ होता है, और वो कम होती तो कम लाभ होता है, पर लाभ होता है इसमें जरूर बात ऐसी है। इस बात से सत्संग करो और उपकार करो, हरेक का उपकार करो, हरेक का दुख दूर करो, सम्मति से, प्रेम से, वस्तुओं से, किसी तरह से उसको सुख पहुंचे, उसको आराम पहुंचे। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जो रती है, पीती है, वो परमात्मा की प्राप्ति करने वाला है, तो सबका हित। उमा संत की है बधाई, मंद कर जो करे भलाई, भलाई समझ कर करना अपना कर्तव्य है, उसने भला किया इसलिए पता करना, ये दो नंबर की बात है, भला नहीं करे वो बुरा करे तो भी उसका भला करना, उसको शांति मिले, सुख मिले, दुख मिट जाए, ऐसे सत्संग में लग जाए, रामायण में लग जाए, गीता जी में लग जाए, भागवत में लग जाए, सत्साश्रम में लग जाए, इनमें लग जाए तो ठीक रास्ते बढ़ गया। वजन बनने का रिश्ता है जो ठीक हो गया, इससे आगे होते हुए ये जल और चेतन का विवेक हो जाएगा। जल अलग अलग है, चेतन अलग है, दोनों का अलग होने का अनुभव सबको हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है, सबको अनुभव होता है। और अपना संतोष होगा, कोई आदमी पूछता है अमुक गांव जाना रास्ता कौन सा है, तो उसको भी खड़े रहकर रास्ता बता दो, ऐसे जाओ, ऐसा वो आएगा, आ गए वृक्ष आएगा, ऐसे ऐसे रास्ता है, प्रेम से बता कर हृदय में शांति होगी, सत्य स्वाभाविक हृदय में शांति होगी, दूसरे का उपकार हुआ, थोड़ा भी होगा उपकार तो विचित्र शांति होगी, आनंद होगा, कैसे अपकार नहीं करे, सबके साथ प्रेम का बर्ताव, सबके साथ में सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, सबको सुख कैसे पहुंचे, सब भगवान के भक्त कैसे हो जाए, सब शांति हो जाए, जो जो सत्संग करेगा और भाव रखेगा तो अपना अंतकरण शुद्ध होता चला जाएगा, निर्मल होता चला जाएगा और स्वाभाविक शांति प्राप्त होती चली जाएगी, स्वतः स्वाभाविक। इस वास्ते भाइयों बहनों, अवसर है, मौका है, मनुष्य शरीर की सफलता तभी है दो बातों में, एक भगवान के याद करने में, एक दूसरों को सुख पहुंचाने में, आराम पहुंचाने में, सेवा करने में, किसने सब सुख से, ये बड़े लाभ की बात है। और स्वार्थ की बात तो कुत्तों में भी होगी, गधों में भी, सूर में भी, शुकर कुकर ऊंट कर बड़ पशुओं में चार, तुलसी हरि की भगति में ऐसे ही नर नार पशुओं में करी है, और भक्ति करते प्रेम की वर्षों को सुख होता है तो मनुष्य बना हो जाता है। दो बात है मनुष्य बना, एक तो भगवान ये याद करे, एक दूसरों को सुख पहुंचा सेवा करे, दो बात होने से मनुष्यपना सिद्ध हो गया, आपका मनुष्यपना सिद्ध हो गया, या मनुष्य रूपकार नहीं किया, स्वार्थ की वृत्ति रही, अंधेरा है जेल में बैठे हैं, अंधेरा है छोटा संस्कार, छोटे ठेठ उतरना है, हम पूछते हैं हरेक बात में याद रखना, हरेक बात में, जैसे दूसरे को उपकार हो जाए, दूसरे की सेवा बन जाए, दूसरे का हित हो जाए, कांच होता है कांच में चेहरा दिखता है तो चेहरा दिखता है, उस चेहरे में हमारा दया होता है ना, उस चेहरे का माया होता है, हमारा माया होता है उसका दया ना होता है, उल्टा होता है, हम पूर्व की तरफ देखते हैं तो वो पश्चिम की तरफ देखता है, दर्पण का मुख पश्चिम की तरफ देखता है, तो वो दिख है जो विचार करते ही होगा उसे उल्टा होता है। इसी तरह से दूसरे का हित करने में अपना हित नहीं दिखता, नहीं दिख मत देखो, और हित करो तो फायदा होगा, दिखता उमदा उमदा दिखता है। हम पूर्व की तरफ देखते हैं तो काश का चेहरा तो पश्चिम की तरफ देखता है, उसमें दया हमारा माया हमारा माया उसमें दया। इसी तरह से सबके हित में अपना हित है, ये बात है ठीक, ये सही बात है, अपना हित अपना तो हित करना, दूसरे का हित करना उल्टी बात है, नीचे चल जाओगे, पतंग की तरफ चल जाओगे। इस वास्ते दर्पण में दिखता जो नहीं है, दर्पण दिखता उल्टा, हमारे बात है उल्टी। वो दिखने में स्वार्थ अच्छा दिखता है, इसमें मिलता है स्वार्थ है, आराम मिलता है, वो ठीक नहीं। आराम का त्याग है, अपने सुख का त्याग है, उनको सुख पहुंचाया। तो सत्संग करने वाले भाइयों को बहनों को घर में बाहर जब गई है ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, तो मैं सत्संग क्या किया? सत्संग की बेइज्जती करी, सत्संग का तिरस्कार है, लोगों का सत्संग से उपरा बता दोगे ये सत्संग करने वाले। सत्संग लोग दूर था सत्संग में, इसे गुस्सा करे तो सत्संग में दूर पड़े। कैसा सत्संग से फायदा होता है, तो हरेक का लाभ हो, हरेक का हित हो, पर हित बस जिनके मन में ही, मन में दूसरे का हित वास करता है, तिनका जग दुर्लभ कसु नाही, उसके लिए कोई दुर्लभ नहीं। पर हित सर से धर्म नहीं भाई, सब समय में यही और का हित हो जाए, थोड़ी ऊर्जा सेवा बन जाए, दूसरे को सुख बन जाए, लाभ हो जाए, राम राम के राम राम ही हो जाए, इतना भी हित हो जाए, ऐसे सदा रहे ना, हर दम ऐसी वृद्धि रहनी है। तो सुख का जो जो सुख का त्याग करोगे, जो जो आया हुआ स्वतः आया दुख को स्वीकार करोगे, क्यों तो आपकी उन्नति होती जाएगी। जो जो सुख आ सकते सुख का लोभ बढ़ता चला जाएगा, क्यों तो पत्र की तरफ चल जाए, उस दोगे तो सब प्राणी सुख चाहते हैं, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, और सुख आराम से रहता आराम चाहते हैं, तो पशुओं की तरह ही मनुष्य गया, शुकर कुकर ऊट कर बड़े पशुवन में चार, तुलसी हरि की भक्ति में ऐसे ही निर्धार। तो इस वास्ते भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, भगवान से एक ही बात को हे नाथ भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ भूलो नहीं, हे मेरे स्वामी हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करो आपको भूलो नहीं। भगवान को जो याद रखोगे, जो नाम लोगे, तो ही अंतक निर्मल होगा, स्वतः होगा, सबको शांति मिलेगी, आनंद होगा, एकदम प्रत्येक बात है। जैसे पानी बरसता है तो तालाब में कुंड में जल आता है, वो जो जो आता है वो सब होता जा बढ़ता जा ज्यादा जा तृप्ति हो जाती है। इस तरह से दूसरे के हित करने से, भगवान के चिंतन करने से अपना हित होता है, स्वाभाविक होगा, स्वतः स्वतः ही हित होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, मन की भावना कुछ नहीं करो आप, मन में बैठे भी सबके सब सुखी हो जाए, सबका दुख बढ़ जाए। हे नाथ आप सबकी सेवा करते हो, सबको सुख पहुंचाते हो, कुछ मेरे को हिस्सा दे दो, मैं निमित्त बन जाऊं, सुख तो उनको पहुंचेगा भाग्य से, पर निमित्त मैं बढ़ जाऊंगा तो उतना लाभ मेरे को हो जाएगा। आप दुनिया को सुखी नहीं कर सकते, अपना पुत्र है मैं हो गए, उसे बुखार हो गया, माँ बैठे बैठे रो सकती है, उनको बुखार दूर करे क्या करे, शक्ति नहीं, शक्ति नहीं है तो हृदय का भाव है कि इनका बुखार न हो, इनका दुख न हो, ये कर्जा न हो, ये सुखी रहे, आनंद रहे, हरदम प्रसन्न रहे। प्रसन्न रहना है तपस्या, जो सत्रहवें अध्याय में मन प्रसाद है सौभ्य, तो मन की प्रसन्नता न चलते फिरते उठते फिरते चित्त प्रसन्न है, मौज हो रही है, आनंद हो रहा है। सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, आठ पर में आनंद ही आनंद है, सभी आनंद ही आनंद है, और हृदय में कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव, सरल स्वभाव न मन कुटेला ही, जता लाभ संतोष सुभाई, भगत को जो मिला भोजन जैसा मिल जाए, परिवार जैसा मिला है, संतोष त्रिशु कर्तव्य सदारे भोजने धने अपने स्त्री पुत्र मिल गया बहुत अच्छा था। लड़ने वाली स्त्री है तो ठीक है, भगवान कृपा करिए, भगवान कृपा कर दे सदारे भोजने धने। त्रिशु नहीं बच कर्तव्य त्रिशु के दिन में स्वाध्याय जपदान है, पढ़ाई करने में जप करने में दान करने में संतोष नहीं करना, दूसरों को जितना सुख पहुंचे जितना अच्छा है, जितना ही दुख सुख जाए, हृदय का भाव ये बैठे सुख साहब बीमार हो पड़े हो तो भी भाव के सब सुख जाए, सुख दुख दूर हो जाए, बड़े भारी पुण्य कर दो आप, ये पुण्य हो गया। दूसरों का दुख सहना है ये बड़ा भाव सर्वे भगवान तो सुख ना, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे, किसी दुख न हो सकता, ऐसी भावना करो, भावना मात्र से आपके लाभ होगा, केवल भावना, केवल भाव कि सबके आनंद हो जाए, सबका दुख मिट जाए, भीतर से सबका आनंद हो जाए, प्रसन्नता हो जाए, सब सत्संग में लग जाए, भगवान में लग जाए, एक एक दो दो भाई, एक दो दो तीन तीन को मित्रों को लावे रोजी ना सत्संग सो देखो सही, अब देखो आप आओ सब सुन कर देखो, ऐसे आ जाए सत्संग में लग जाए। कलकत्ते में काम कराने वाले सेठ मुनीम को कहते हैं तू सत्संग में जाओ, ये बीती हुई बात है कि सत्संग में जाओ तो वे सत्संग आने लगे कि हमारा मन नहीं है बिल्कुल, परंतु वो सेठ कहते हैं उनकी नौकरी करते हैं वे कहते सत्संग में जाओ, तो कहता है आए तो सत्संग में लग गए, सत्संग भी अच्छी लग गई, प्रसन्नता हुई, जीवन बदल गया, जीवन ऐसे भाइयों का हमारे सामने बातें कही, अब सेठ रोजी ना कहते चलो, सेठ कहते हैं चलो, अब मालिक कहता है सत्संग करो, तो सत्संग करने से लाभ होता है ये पता नहीं लगता है, और इसे बिल्कुल पता लगता है एकदम लाभ होता है, इस वास्ते सब के सब भगत में लग जाए, सत्संग में लग जाए, सत्संग सब थोड़ी देर बैठा। राम प्रसाद जी मूल रात है तो सत्संग में आते जितने मोटर हैं और मोटर का ड्राइवर को कहते हैं ये एक रुपये ले सत्संग बैठ जाए, बाहर बैठा क्या करता है एक रुपया ले ले, एक रुपया दे दिया बैठ जाए सत्संग बैठ जा, सत्संग में लगाते एक रुपया ले ले, वो कहते एक रुपये में सत्संग कर लिया कितना लाभ हुआ, बड़ा लाभ हुआ, बैठा पा रहे ही बैठा ही भी तो सत्संग फिर बैठ गया ध्यान लगा बैठ गया। इस तरह से वृत्ति चाहिए मन में, सर्वे भवंतु सुखिनः, सत्संग से सुख होता है, ऐसा अनुभव सबका है जो सत्संग करते हैं, उन भाइयों का बहनों का सबका अनुभव है कि सत्संग से सुख होता है, दुख बढ़ता है, क्षमता बढ़ता है, बढ़ते जलते आत्मा साधु स्वरूप में जाए, बढ़ते जलते भी साधु रूप स्वरूप में जाए तो शांति मिलती है, गंगा जी के किनारे बैठ जाए तो ठंडी ठंडी हवा आती, गंगा जी की ठंडी हवा सत्संग से, संत समागम करिए भाई, और उतार उपाय नहीं तरने का सुंदर काटिए राम दुहाई, और उपाय नहीं तरने का सुंदर काटिए राम दुहाई, संत सगा करिए भाई, नाना विद बनरा है कई जे भिन्न भिन्न सब नाम धराई, जाके सुगंध लगे चंदन के चंदन होते लो रूप है लो पास पड़ते पास पर्स खुदा तो सो है लोक सुना हो जाए लोक ऐसा सत्संग से लाभ होता है तो हरेक उस सत्संग में लगाओ किसी तरह लगाओ यहां जोड़ के प्राण जोड़े मूड में सत्संग थे घर पर जाते एक सत्संग चलो सत्संग चलो रोज लगे भाई रोज ना कान खाओ चलो फिर चलो असच मन थे घर में जा रहे थे सत्संग चलो समय हो गया मेरा समय हो गया सब काम में शुभ काम में लग जाओ मेरे पार है संत महात्मा की।